د دې نظم لپاره سپیشل پرمیش کوونکی ورونه دي الحاج کبیر مجاهد الهام تنعی عمری پیر حکیم الله حقصار احمدی اسماعیل حیل او مسلم یار د ته اواز دی د ډیر محترم د ترنم بلبل حافظ ابراهیم همدرد او شاعر دی په هیلی میټ خنوال